Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumma azzirli ve aleyhi ve Ebhasul mentiq. İlmul mentiq innema yuhtac ileyh bi tahsilil ulumin nazariyye. Liannehu... Yeri dersimiz aldı mı? Liannehu huve mecmu'atu qavaninil fikri vel bahs. Bahsimiz burada mentiq ilmin bahslerindedir. Mentiq ilmində hansı bahslər var? Deyir, ilmi mentiq ona ehtiyac duyulur yalnız ona görə ki li təhsilil ulumin nəzəriyyə li təhsilil ulumin nəzəriyyə li təhsilil ulumin nəzəriyyə nəzəri elmləri hasıl etməkdəndir. Biz dedik ki, ilm bölünür iki yerə, ilmi husuli. Hansılardır? Huzuli. Huzuli, husuli de yani. Husuli bölünür iki yerə. Təsdiq ve təsəvvür. Və təsəvvür və təsdiq hərəsi də iki yerə bölünürdü. Hansılarıydı? Zəruri və nəzəri. Bizə ilmi məntiq, bizim ilmi məntiq elminə ehtiyacımız bu cəhətdəndir ki, nəzəri elmləri hasıl eləyək. Xub, nəzəri elmdə iki cür oldu. Təsəvvür-i nəzəri, bir də təsdiq-i nəzəri. Düzdür? Təsəvvür-i nəzəri nəyə dedik? Olardı ki, onu təsəvvür eləməkdən ötürü başqa bir şeyin, məlumun təsəvvürünə ehtiyac var. Aydındır? Onu təsəvvür eləməkdən ötürü başqa bir şey məlumun təsəvvürünə ehtiyac var. Yəni onu təsəvvür eləmək vasitəsilə gəlirik, nəzərini nə edirik? Təsəvvür eləyirik. Ehtiyac var. Bəs təsdiq nəzəri nə idi? Budur ki, bizə mövzu və məhmul məlum olduqdan sonra, onların təsəvvürü məlum olduqdan sonra bunlar arasındakı nisbət öz-özünə, yəni nəfsimiz zərurətən bizdən tələb edir ki, hökmü verək. Bir dənə... yəni, o nəzərdə də bəli, özür istəyirəm. Bunları təsəvvür eləyəndə, yəni nəfs zərurətən bizdən istəmir ki, bu nədir, hökmü verək. Nədir? Əslində, biz orada hökmü verməkdən ötürü başqa bir məlumlara nə var? Ehtiyacımız var ki, həmin məlumlar vasitəsilə biz nəyək? Dəlil quraq. Və nəticəyə yetişək ki, bəli, bu cür nədir, ya yox. Məsələn, suğra quraq, qubra quraq, nəticəyə yetişək ki, bəli, bu cür nədir. Məsələn, məsəl üçün, aləmin hadis olmağı haqqında. Aləm hadisdir, yoxsa qədimdir, məsəl üçün. Düzdür? Birbaşa deyim, aləm hadisdir. Aləm bir təsəvvür edirsən, bir hadis təsəvvür edirsən, mövzu təsəvvür edirsən, məhmul təsəvvür edirsən. Bunlar arasındakı nisbətə ki, hökm verirsən, ha, təsdiqinə. Nəfs zərurətən buna hökmünü verir, yox, vermir. Gələk, nə deyirsən, suğra qurasan, kubra qurasan, mən nəticədə nədir bu hökmə yetişəsən. Məlum oldu? İndi, deməli, məntiq bəhsləri ki, zəruri elmlər, nəzəri elmlərdən danışır, bunların hamısını əhatə edəcək. Yəni, təsəvvür-i nəzərini və təsdiq-i nəzərini. Təsəvvür-i nəzəri də dedik ki, bəli, buna deyəcək məntiq müərrif. Ondan bəhs eləndə deyəcək müərrif. Bu birisinə deyəcək nə? Höccət. O yə dedik, məntiq elminin mövzusu müərrif və höccətdir. Məlum oldu? Müərrif, hansı ki nədir orada? Təsəvvür. Təsəvvürə nəzərləri bəhs edirik, öyrənirik. Orada olacaq nə? Müərrif. Bu birisi olacaq nə? Höccət. Bu da nə qeydirəm? Şimdi ona baxın. Bəli. Xub. Deyir ki, bəli, bir müərrifdən danışır, bir də höccətdən danışır. Höccətdən danışır, yəni nə? Burada höccət bəhsində bizə məntiq məlum olan bizim yanımızda, zihnimizdə məlum olan təsdiqatın tərtibindən danışır. Məlum olan təsdiqatın tərtibindən danışır. Baxın, nə qədər məlumlar var da zihnimizdə. Bəziləri məlum olan təsəvvürlərdir, bəziləri məlum olan təsdiqlərdir. Müərrif həmin məlum olan təsəvvürlərdən danışacaq. Yəni, onların vasitəsi ilə biz nəyəcəyik? Yox, onların vasitəsi ilə bizim üçün məchul olan təsəvvürləri əldə eləyəcəyik. Yəni, nə? Nəzəri təsəvvürləri əldə eləyəcəyik. Müərrif burada danışacaq. Amma höccət o məlum olan təsdiqlər ki, var, onların tərtibindən danışır ki, biz onları necə tərtib eləyək ki, məchul olan təsdiqlərə yetişək. Yəni, nəzəri təsdiqlərə yetişək. Məlum oldu? Və orada da iki dənə bəhs gedəcək. Ya maddədən bəhs olunacaq, həmin o tərtib ki, var, məlum olan təsdiqlərin tərtibində. Məlum olan təsdiqlərin tərtibində ya maddədən bəhs eləyəcək, ya da nədən bəhs eləyəcək? Heyətdən bəhs eləyəcək. Ki, bunlar inşallah gələcəkdə gələcək. Nədir? Aydındır? Ya maddədən bəhs eləyəcək, yəni burada ki, bu məlum olan təsdiqlər tərtib olunma maddələr nə olmalıdır? Maddələr düzgündürmü? Və həmçinin nədən bəhs eləyəcək? Heyətdən. Məntiq bizə öyrədir, necə tərtib elə ki, bu zihində məlum olan təsdiqləri elə tərtib elə ki, səhv nəticəyə yetişməyəsən və sənə məchul olan təsdiqləri düzgün şəkildə təfəkkürlə nəyə biləsən, məlum eləyə biləsən. Aydındır? Ona görə deyir ki, məntiq elminin mövzusu müərrif və höccətdir. Müərrif hansı tərəfdən danışacaq? Təsəvvür tərəfdən. Və höccət hansı tərəfdən? Təsdiq. Orada da bəhs iki yerə bölünəcək. Maddə baxımından, yəni təsdiqlərin tərtibi maddə baxımından, təsdiqlərin tərtibi heyət baxımından. Məlum oldu? Bu bəhsdir. Yəni, bütün məntiq bu şəkildədir. Deməli, birinci cild, ikinci cild, üçüncü cild hansı bəhslər gəlir, axırda qeyd edəcək və görəcəksiniz ki, bütün məntiq başdan ayağa bir dənə bunu öyrədir bizə. Müərrif və höccəti. Vəssalam. Bunu bilmək mühümdür nəyə görə? Çünki insan zihində ki, o sxemi qurur və artıq dərsi oxuyanda yaxşı şəkildə əxs eləyə bilir. Yoxsa belə çaşır qalır ki, bu məntiq mənə əlini öyrədir, başa da düşünür. Məlum oldu. İndi oxuyuruq. Deməli, elmül məntiq innəmə yuxtac iləyhli təhsilül ulumun nəzəriyyə, nəzəri elmlərə hasil edəməkdən ötürü elmi məntiqə ehtiyac duyulur. Liənnəhu huvə məcmuətü qəvanilil fikri vəl bəhs. Çünki məntiq nədir? Qanunlar fikri və bəhsi qanunlar toplusudur. Aydındır? Əmma zəruriyyət fəhiyyə hasilətun benəfsihə. Zəruriyyətə gəlincə onlar nədir? Öz-özlüyündə hasil olurlar. Bəli? Bəli, bir zatihi onlar hasil olurlar zəruriyyət. Ehtiyac yoxdur orada fikrə, əqli, əməliyyata. Bəlhiyyə rəsul malil əsli. Diqqət eləyin. Likasibil ulum. Bəlkə həmin nə oldu? Bəlkə həmin zəruriyyət insan üçün nədir? Rəsul maldır. Rəsul mal yəni nə? Sərmayə. Bəli. Rəsul malil əsli, sərmayədir. Likasibül ulum, elmləri əldə eləməkdən ötürü. Məlum oldu? Likasibül ulum, yəqtəsib bihi, onunla kəsb eləyir, liyərbəxəl məlumat, məlumları, liyərbəxəl məlumatin nəzəriyyə, əl-məfqudə ində. Onun zihnində olmayan nəzəri məlumatları qazanmaqdan ötürü. Deməli, insanın bir sərmayəsi var. Sərmayə nədir? Zihnində hazır olan məlumlar. Təsəvvür və təsdiq fərqi yoxdur. Zihnində hazır olan məlumlardır. O məlumların vasitəsi ilə əldə eləyir zihnində olmayan nəzəri məlumatları. Aydındır? Yəni, əslində, hələ onlar ona məhsuldur. Məhsuldur və onları əldə eləyir və olur onun üçün nə? Nəzəri məlum olur da. Elmi nəzəri olur onun üçün. Məlum oldu? Fə izəqtəsəbə miqdarən minən nəzəriyyat zadərə əsəmalihi beziyadəti məlumatihi. Deyir, nə qədər ki o izəqdə səbəb miqdarən min nəzəriyyat. O nəzəri elmlərdən müəyyən miqdar ki o kəsb eləyir o məlumların vasitəsilə, elədikcə zadə rəsu malihi, onun sərmayəsi artır be ziyadəti məlumatihi, məlumlarının məlumatının artdığına görə. Nə qədər ki məlumatı artır, deməli nədir? Sərmayə də artır da. İnsan bir şeyi biraz bilir, müəyyən sərmayəsi var. O biləkləri vasitəsilə yeni-yeni şeylər öyrənir. Yeni öyrəndiyi şeylər də artıq xəzinəyə gedir axı, sərmayəyə gedir. Yenə də bunlar hər yeri öyrəndiyi şey artıq sərmayəsini artırır və elə bil ki, növbəti qapıları açır bunun üçün və daha geniş məlumat əldə eləməyə, nəticədə daha geniş məlumat əldə edir. Məlum oldu bura qədər? Fəyəstəti'u və bununla imkanı olur insan bacarır ən yəqtəsibə məlumatin əksər. Daha çox məlumat kəsb eləməyə imkanı olur. Liənnə misal vurur, oxşadır tacirlə. Elm öyrənənə, bu məhsulları öz üçün məlum eləyənə, yəni nəzəri elmləri əldə eləyən, kəsb eləyən şəxsi işini bir növ tacirə oxşadır. Liənnə ribəhə tacir adətən yəzidu kulləmə zadət sərvətuhul maliyyə. Deyir, çünki tacirin qazancı, ribxiyanın qazancı adətən artır nə qədər ki mali sərvəti arta. Nə qədər ki onun mali sərvəti artır tacirin, o qədər də onun nədir? Qazancı artır. Adətən bu cür olur ha. Mümkün bir indi bu tacir işləyə bilmir ha, bankrot olur. Və hakəza talibul ilm. Elm tələbəsi də deyir nədir? Bu cür nədir? Elm tələb eləyən də bu cürdür. Qulaq asın. Kullə məqtəsəbə təzidu sərvatuhul ilmiyyə. Nə qədər kəsb elədi məhsullardan özünə məlum elədi, elmi nəzərləri öz üçün hasil elədi. Nə qədər kəsb elədi, o qədər də onun elmi sərvəti nədir? Artır. Və nədir? Və tətəsi ticarətuhu. Düz gəldik? Bəli. Ticarəti oxşadıb da. Və onun ticarəti nədir? Genişlənir. Yəni, yeni elmi nəzərləri əldə eləyir. Mali, yəni elmi sərvəti artır və bununla da nədir? Onun ticarəti, yəni elmi nə olur? Genişlənmiş olur. Onda burada bir növ deyibdir, sırf məntiq cəhətindən, amma hədislərə, məntiq elmi cəhətindən deyib, amma hədislərə diqqət eləsək, bu tam bu cür nə deyil. Hədislərə diqqət eləsək, bunun şərti var. Elmin yanında əməl şərti də var. Həllə? Nə qədər ki, insan, əlbəttə ki, bu sırf aiddir şəri elmlərə. Nə qədər ki, insan elm əldə eləyə və əməl eləyə, Allah onun elmi sərvətini çoxaldardır. Bu, Allahın əlindədir. Elm bir nurdur. Allah nə eləyir? Salır insanın qəlbinə. Məlum oldu, Allah əta eləyir deyil mi? Sadəcə olaraq, o ki, Allahın inayəti olmasa, onu əldə eləyə bilməyəcək. Nə qədər, məsələn, oxumaq istəyən var, o oxuyur, Allah tovfiq vermir. O ki, əməl olmadı, öyrəndiyinə, nə qədər hədis var ki, elm və əməl yanaşı olmalıdır, birgə olmalıdır. O ki, əməl olmadı, o elm artmır. Ya o elə bilir ki, artır, qırağdakılar elə bilir artır, əslində onu fəsada doğru aparır. Batıl-batıl, məsələn, fikirlər söylüyür, əqidələr söylüyür, bu cür nə olur. Çünki əməl yoxdur, düzgün əməl yoxdur, səhih əməl yoxdur. Bu səhih düzgün əməl olmalıdır ki, Allah bunun müqamində nə eləsin? İnayət eləsin və bunun elmi sərvəti artsın. Yəni, burada sırf məntiq elmi cəhətindən danışır. Amma hədis baxımdan baxsaq, burada elmin yanında bir dənə nə lazımdır? Əməl lazımdır ki, hədislər bunu deyir. Fəyətəzaəfu ribhuhu və onun ribhi qazancı nə olur? Artır. Yətəzaəf, yəni iki qat olur. Bəl tacirul ilm məzmunur ribh bil iqtisab la ka tacirul mal. Deyir ki, hətta ilm taciri oxşatma ilə deyir də, yəni ilm tələb eləyən ilm tələbəsi qazanca zəmanətdədir, məzmunur ribhdir. Yəni, belə deyək, qarantiya verilir, zəmanət verilir ki, burada qazanc var. Amma mal taciri ki var, mal mülk taciri, bunda o zəmanət yoxdur. Məsələn, bir nəfər ticarətə başlayır, məsələn, müəyyən şeylər qazanmağa, burada zəmanət yoxdur ki, bu qazanacaq. Aydındır? Amma elmdə deyir bu zəmanət var. Əlbəttə yenə burada bu iradı gətirir ki, xeyr, elm tələbəsində də bu zəmanət yoxdur. Əgər elmin yanında əməli olsa bu zəmanəti var, hədislər o zəmanəti verir. Deyir ki, əgər əməl olsa Allah nə edəcək? O əmələ görə elmlə yanaşıb bildiyinə, əməl etdiyinə görə Allah nə edəcək? Tövfiq verəcək və elmi sərvətini artıracaq və illa fəla. Aydındır? Sırf elmi hardan deyirsən ki, bu zəmanəti var? Elm tələb eləyən harda zəmanəti var ki, bunun qazancı olacaq. Bəli, orada əməl olsa, nə bilim, təvəssüllər olsa, dualar olsa, zikirlər olsa, bildiklərini də əməl eləsə, nəticədə Allah inayət verəcək, elmi artacaq, elmi sərvəti artacaq. Və illa nə qədər var? Biri məsələn bizim özümüz. İllərlə oxuyursan, nədir? Heç nə olmur. Xoş. Və ilmul məntiq yəbhəsu ən keyfiyyəti təlifil məlumatil məxsunə ində. Məntiq elmi bəhs eləyir nədən? Onu insanın zehnində hazır olan məlumların təlif, tərtibi keyfiyyətindən. Qurul, təlif qurmaq da, qurulma. Yəni, tərtib keyfiyyətindən aşırıb. Liyatavassələ bihə ilə ribh, betəsibə, ribh, sad qatdı, qarışdırdı. Liyatavassələ bihə, deyir, onların vasitəsi ilə yetişsin ilə ribh, qazanca, yəni nə? Nəzəri elmlərə. Aydın da yeni elmlərə. Bir təhsil elə məçhulat. Qazancı nədir? Məhsulları hasil eləyir. Məhsulları yəni özü üçün nə eləyir? Məlum eləyir. Və izafətəhə ilə ma indəhu min məlumat. Və bunun vasitəsilə nə eləyir? Həmin o yeni qazandıqlarını izafə eləyir zehnində hazır olan məlumatların yanına. Yəni sərvətini nə eləyir? Artırır elmi sərvət. Fəyəbhəsu tarətən ənil məlum təsəvvüri. Məsələ elmləşir burada. Deyir, bəs məntiq elmi bəhs eləyir bəzən məlum təsəvvür edən və yusəmməl müərrif. Mövzunun biri budur. Müərrif adlanır. Littavassul bihi iləl ilm bil məçhuli təsəvvüri. Niyə? Ta onun vasitəsi ilə yetişsin məçhuli təsəvvüriyə. Məçhuli təsəvvürini özü üçün eləsin məlum. O da məlum nə olacaq? Elmi nəzəri. Aydındır. Niyə? Çünki ona yetişmək üçün buna lazım oldu ki, zehnində məlumu təsəvvürlərdən istifadə eləsin. Aydındır. Təsəvvür nəzəri biz nəyə dedik? Nəzəri təsəvvür nəyə dedik? Nəzəri təsəvvür odur ki, onu təsəvvür eləməkdən ötürü ehtiyac var digər bir təsəvvürlərə. Aydındır? Məlum təsəvvürlərə. Aydındır? Və həmin o məlum təsəvvürlərə biz nə deyəcəyik? Diqqət eləyin. Həmin o məlumatı biz nə deyəcəyik? Müərrif. Müərrif, yəni o müərrif tanıtdırır bizə həmin o məlum təsəvvürlər. Müərrif tərif eləyir, tanıtdırır bizə nələri? Bu məhsulları. Bunları bizə tanıtdırır. Məlum oldu? Bu müərrifdir. Bəhsi gələcək geniş şəkildə və biləcək nədir? Və ya bəhəsu uxra bəzən də bəhs eləyir ənil məlumi təsdiqi. Təsdiqi məlumlardan danışır. Yusəmməl höccə, buna da höccət deyirlər. Deməli, məntiq elminin mövzusu ikidir. Çünki məntiq elmi nədir? Elm. Dedik, elm hüsulü iki yerə bölünür. Təsəvvürü, təsdiqi, onların hər bildə bölünür nəzəri, zəruri və nəzəri. Zərurlər dedik, bizə lazımdır. Da, məlum da, bunlar zatən məlum olan şeylərdir. Bu nəzəriləri öyrədir bizə. Nəzərlər də iki cürdür. Təsəvvür var. Nəzəri təsəvvürlər var və nəzəri təsdiqlər var. Nəzəri təsəvvürlərə biz deyəcəyik müərrif. Niyə? Çünki bizə tərif eləyəcək nəyi? Onlar vasitəsilə öyrənəcək, tanıtıracaq nəyi? Məçhulları, məhsul təsəvvürləri. Aydındır? Yəni elmi, təsəvvürü, nəzərlər. Məlumi təsdiqlərə nə deyəcəyik? Höccət. Liyatavassala bihi və yaxud liyutavassala bihi ilə ilm bil məcuhul təsdiqi. Çünki onun vasitəsilə yetişiləcək hara? Məhsul təsdiqlərə. Aydın oldu? Vəl bəhs ənil höccə binəhvi. Özə höccətdən bəs iki cəhətdəndir. Tarətən min nahiyyəti heyəti təəlifiha. Bəzən bəhs aparılacaq. Nədən? Həmin o höccəti qurma nə cür, hansı heyətdə tərtib eləməkdən, ondan danışacaq. Və uxra min nahiyyəti maddəti qəzayaha, bəzən də onun qəziyyələrinin maddəsindən danışılacaq. Hamısı gələcək. Və huvə həmin o qəziyyələrin maddəsindən danışanda bəhsu əs-sənaətil xəms, sanat xams bəhsidir. Da burada geniş açmırıq da onu, yeri gələndə danışacaq ki, zeyin qarışmasın. Və li kulli min al-bahs an al-mu'arrif və al-hujja muqaddimat. Və bunların hər biri üçün də müqəddimələr var. Həm hüccət bəhsinin, həm müərrif bəhsinin müqəddimələri var. Və əbə hasulü məntiq nəzəuha fi siddətə əvval. Biz ümumiyyətlə məntiqin bəhslərini 5 babda qərar vermişik. Məntiq 6 üzr istəyirəm. Məntiq nədir? Buradan oyuna başlayır. Bu siddə elmi nədir? Bizim üçün nədir? Zəruridir ki, bu 6 deməkdir də. Sadəcə intibah olmadığına görə nə oldu? 5 dedim. Diqqət eləmədim, ona görə 5 dedim. Görürsünüz? Əsbab təvəccüh olmadı. Xoş, deyir, biz vəz eləmişik bunu 6 babda. Məntiq elmi başlayır bundan sonra, biz məntiqə təzə başlayırıq. Nə oldu? Məntiq elmi həqiqətən, bundan sonra başlayırıq. Əl-babul əvvəl fi məbahisil əlfaz. Birinci cüzdə bundandır. Əlfaz bəhsi gəlir, gələcək nəyə görə əlfazdan danışmalıyıq, nəyə ehtiyac var. Sonra məbahisi kulli gəlir. Ondan sonra birinci cüzün axırlarında fil müarrif, müərrifdən danışacaq. Sonra dördüncüdə fil qəzaya və əhqamıha qəziyyələr bəhsi gələcək, qəziyyə və onun hökmləri. Bunlar nədədir? Bunlar müərrif, deməli, müərrifdən, ondan sonra gələcək qəziyyə və onun hökmləri, qəziyyə və onun hökmlərindən sonra gələcək, başlayacaq höccətdən danışmağa. Aydındır. Bir növ elə bil ki, bu müqəddim oldu höccət bəhsinə. Və heyətə təlifiha höcəti necə tərtib eləyək? Tərtibi, keyfiyyəti nə cür olmalıdır? Altıncı fissinaatil xəms, bu da hansıdır? Höccətin maddələri hansı qəziyyələr, yəni, bəli, qəziyyələrinin maddəsi nəzər olmalıdır? Bundan məntiq elmi bitir. Bu üç cür tək. Məntiq deməli ibarət oldu, müərrif və höccətdən. Aydındır. Sadəcə olaraq, niyə əlfaz bəhsi gəlir, kulli bəhsi gəlir? Çünki bunların hər biri müərrifin müqəddimələridir, sonra müqəziyyələrdir, filandır, filandır. Bunlar da nədir? Höccətin müqəddimələridir. Əsas amma məntiqin özəyi bu müərrif və höccətləri düzgün şəkildə öyrənməkdən ibarətdir. Onlar da öyrənmək bağlıdır müqəddiməyə. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.